Într-o iarnă, pe când stăteam cu fruntea lipită de geam, privind cum se rotesc fulgii de zăpadă într-un dans alb, vegheat de copaci cu bărb de chiciură, mi s-a părut că deslușesc un cântec venit de departe. Vântul de gheață îl purtase pe umerii lui cale de mări și țări, aducându-l poate din alte vremi. Iată-l. Într-un ținut acoperit de gheață, unde sulițele de aur ale soarelui abia cutează să atingă pământul, trăia o bătrână gârbovită de ani. Trăia cu feciorii, nurorile și câțiva vecini în colibe risipite printre nămeții de zăpadă și singura ei mângâiere erau nepoții pe care i-a dormea cântându-le cântece din bătrâni. Într-o iarnă se porni o viforniță cum nu se mai pomenise. Ani, ren cu coarne albe, stele ți sanină salbe peste frunte și te prind cu coroane de argint. Nani, Îți prăvești odată, mamă! Ne-ai împuiat urechile cu cântecul ăsta. Și trage-te mai la o parte când ne stai în drum. Treci mai bine lângă foc și stai liniștit. Bine, bine, fata mea. Numai că lăcrimează ochii și... Fumul ăsta mă neagă. Uf, de nimic nu mai ești bună. Vai de păcatele noastre, ce urgie e afară. Nu mai putem pleca la locurile de iernat. Au început să piară renii în țar de fric și în fiecare seară lupii ne dau târcoare. Asta e sfârșitul. S-au dus bărbații la vraciu cel bătrân să-l întrebe ce-i de făcut. Poate ne-a ajutat cu ceva. Ia ascultă. Facă se întorc. S-aude glasul vraciului. Da, coarnele de ren au picături de sânge în vânt. Am văzut semnul și lupii urlă în cor dinspre soarea pune. Am îmbrăcat blană de lup și m-am lăsat dus de miros. Coliba asta e blestemată! Ce tot spui, bătrânule? Am greșit cu ceva, vraciule? Care ne-i vina înțelept? L-ați mâniat pe uriașul săpezilor! Da, el a abătut potopul de ninsoare asupra noastră. Nu v-ați ținut legământul. Trebuie să-l îmblânzim, oameni buni. Nu vă amintiți? În fiecare an, înainte de a pleca spre locurile de iernat, strămoșii noștri aduceau câte o jertfă. Acum am pregătit un ren. Nu, o jertfă omenească. Aici, din coliba aceasta, am mirosit cu mer de lup. Bătrâna! Ce-ți trece prin minte? Vrei să o lăsăm pe mama în mijlocul pustiului de gheață? Niciodată! Atunci veți speri cu toții! Urcați în sanie și duceți-o cât mai degrabă la marginea prăpastiei! Oameni buni! Dar nu ne putem împotrivi uriașului de gheață! Vraciu știe ce spune! Asta e singura scăpare și așa bătrâna nu mai e bună de nimic! Ar fi murit pe drum, să o ducem mâine în zor! Coarnele reinilor au picături de sânge în vârf! Să se împlinească legământul! S-a înnoptat. Vântul de gheață biciuie jnepenii pitulați în zăpadă. Pe cer, foarte sus, tremură stele. Cu pas ușor, abia atingând zăpada, o umbră se furișează în țarcul renilor. Dormiți. Am venit să-mi iau rămas bun. Mâine o să mă duceți departe. Tare departe. Dormiți, Reni. Și tu, micul meu Renald, de ce nu ai somn? Haide, stai cu minte. Nu mă privi așa cu ochii tăi mari și umezi. O, dragul meu, dacă ai avea glas omenesc, am stat de vorbă până mâine dimineață. Mi-e așa de urât. Tu ai fost întotdeauna altfel decât ceilalți. Zburdai la sanie de parcă aveai aripi la picioare și înghiceai gândurile. Haide, năzdrăvanule, ghicește-și acum ce-mi doresc. Rămâi cu bine, eu am să plec. Mă așteaptă pustiul alb, de sfârșit, pustiul de gheață. Vremea să pornească. Văd că sania e pregătită. Pe feciorul cel mic l-au legat în colibă. Altfel n-a fost chip. Păcat de beată, bătrân. Numai de s-or îmblăzim vânturile de gheață cu jerfa asta. N-avem un control. Trebuie să ne supunem. Uite că vine. Ești gata, mamă? Gata. Ia-te, uită. Au ieșit toți vecinii să mă petreacă. Mamă, o să-ți fie frig. Pune-ți haina cu guler de vulpe și păslarii cei noi. Nu trebuie. Acolo unde merg eu, o să mă îmbrac în mantie albă, din cap până în picioare. Să mergem, fiule. Rămâneți cu bine, oameni. Dați picerenilor să-i sprăvim odată! Hirenilor! Hirenilor! Alunecând pe tălpici, sania s-a pierdut în zare, spulberând zăpada. A trecut un dâmn, a scoborât într-o vale, a urcat buza unei prăpăstii și s-a oprit. Se tot fi mers cale de o jumătate de zi. Fiul cel mare i-a șternut bătrânei culcuș moale din blană de urs și a îmbrățișat-o pentru ultima oară. Mâna ei uscată i-a mângâiat obrazul, apoi a coborât cu minte în poală. Băiatul a biciuit strașnic renii. Am rămas singur. Să mă așez pe blana asta de urs și să aștept. Ce căldură plăcută îmi cuprinde trupul. Mi s-a făcut somn. Trebuie să dau copiilor o cană de lapte de ren și să-i adorm în cântec. Ce grele mi-s ploapele. Se apropie cineva. O fiară. Îi văd ochii lucini ca de văpăie. Renule alb, unde ești? Vino, mi-e frică. Nu te teme. Cine vorbește? Nu te teme, stăpână. Întinde mâna aici, lângă tine. Cum? Tu ești micul meu, ren alb. Liniștește-te, stăpâne. Cât sunt lângă tine, nici o fiară nu poate să-ți facă vreun rău. Am să le alung. Așa, acum s-au potolit. Îți mulțumesc. se face că ți înțeleg graiul. Toate la timpul lor, stăpână. Privește în jur. A ieșit luna și luminează ca ziua. Ce minune! Din prăpastie a crescut un palat cu totul și cu totul de gheață. Și iată, se vede prin el ca printr-o apă străvezie. Pe jos sunt întinse blănuri scumpe, iar în sfeșnice mari din țurțuri de gheață ard făclii. Pereții sclipesc în toate culorile curcubeului. Privește, privește! În mijlocul unei săli, sub niște bolți strălucitoare, e un tron de aur încrustat în pietre scumpe. Și la picioarele lui, o mantie albă țesută parcă din razele lumii. Ea ta, stăpână! A mea! A mea! Dar ce se petrece cu mine? Cunosc glasul și parcă îmi simt trupul slobod de hainele bătrâneții. Privește din oglinda aceasta de gheață. Ia te uită. Eu sunt fata asta cu gosițe negre. Da, eu sunt. Și obrazul neted și glasul și mâinile așa cum au fost în tinerețe. Ce s-a întâmplat, micul meu Renalb? Ți-am ghicit gândul, stăpâne. Îți amintești ce ți-ai dorit noaptea trecută când ai venit să ți-ai rămas bun de la noi? Tinerețea. Ei, vezi? Numai că dorința nu ți-am îndeplinit-o eu, ci uriașul ghețurilor, stăpânul meu care domnește în acest palat. El ți-a dăruit această podoabă de neprețuit. De ce tocmai mie? Pentru că ai fost cea mai frumoasă fată din ținut. Privește-ți chipul în oglindă. Nu mai există pe fața pământului așa o mândrețe de fată. Ai să fii regină și ai să domnești peste vânturile de gheață. Nu se poate, nu se poate. Ce să caut eu în palatul acesta? Să-i dăruiești viață. Ascultă, te cheamă. Să mergem de grabă, urcă-te în spinarea mea. Am să te duc în zbor până la porțile palatului. Abia luminează unghierele și un fric care îți pătrunde până la oase. Hai să pui mantia albă pe umăr și hai să te încălzești. Stăpânul nostru nu iubește focul. Intră, domniță! Ce sală uriașă! Parcă e o peșteră. Trebuie să fie foarte trist să locuiești aici. Nu, nu, nu, nu. Nu vreau să merg mai departe. E urât aici, mi-e frică. Renule, vreau să mă întorc în coliba noastră printre oameni. Taci, nu-l mânia pe uriaș. Ai uitat că oamenii te-au alungat, te-au lăsat să mori singură în mijlocul ghețurilor veșnici. Mai bine rămâneam acolo. Renul meu drag, ți-am dat să mănânci din palmă și ți-am așternut culcușul. Ajută-mă, nu vreau să rămân aici. Prea târziu. De acum înainte vei sta cu mine în acest palat și vei domni asupra vânturilor de gheață. Slujitoarele mele, Chiciura și Promoroaca, au să-ți țină de urât cât timp voi fi plecat. Dar piciorul tău să nu calce dincolo de pragul acestui palat, căci va fi vai și amar de tine. Și bătrâna, prefăcută în fată tânără, a rămas în palatul de gheață. Stătea de dimineață până seara la fereastră, căutând cu privirea marginea prăpăstiei, săgetate rare ori de câte o pasăre. Ochii ei înnotau în apele tristeții, iar obrajii începură să-i pălească. Se ofilea în tăcere, ca o floare care a dat prea devreme la o parte gluga de zăpadă. Tu domniță, domniță, de ce ți-s ochii înlăcrimați? Sunt tristă, Chiciură. Tristă? Ce e asta? Vino să te joci cu noi. Haide, vino, hai! Nu pot. Mi-e inima grea, promoroacă. Inima? Ce cuvânt ciudat! Dar ce asta e, o pasăre? Stăpânul a spus că trebuie să te facem să zâmbești. Iată, eu pot să desenez pe peretele acesta cele mai năstrușnice flori din zăpadă. Iar eu pot să le acopăr cu bobițe sclipitoare de argint. Haide, râs, domniță, râs! Râs! Lăsați-mă! Viscolule, adună câțiva fulgi de zăpadă. Așa, acum umflă-ți obrajii și suflă odată în ei. Și încă odată! O să se prinde într-un dans îndrăcit. Ei, cum te simți, domniță? Văd că niciuna din comorile palatului meu nu pot să te înveselească. Lipsește cea mai de preț, stăpâne. Care e aceea? Dragoste. Ești bun și atotputernic. Lasă-mă să plec la semenii mei. Ca să te alunge iar. Nu știi să prețuiești minunatul dar pe care ți l-am făcut. Tânjesc de dragul lor. Îngăduie-mi măcar să-i mai văd odată. Bine. Privește prin peretele acesta de gheață. Bătrânul vrea ce-a mințit. Ați alungat-o pe mama și atât că viscolul nu se potolește. Acum stați cu mâinile în sân și așteptați să muriți. Dar ce putem face? Pierenii pe capete. În curând nu o să mai avem ce mânca. Frigul pătrunde în colibe și ne îngheață răsuflarea. Suntem slabi și neajutorați, frate. Nu putem înfrunta pe uriașul de gheață. Fie blestemat! Căptușiți colibele cu plenul de urs și aprindeți focul. Noi, bărbații, vom merge la vânătoare. Pe astfel de vreme, nici lupul nu mai iese din bârlog. Atunci să intrăm noi în bârlogul lui. Trebuie să ne luptăm cu uriașul de gheață. Să nu ne dăm bătuți. Hamărenii, plec după mama. Trebuie să fim uniți, oameni buni. E nevoie de fiecare braț ca să biruim urgia. Aș da tot, numai să o văd iar pe mama. Stăpâne, au nevoie de mine. Vreau să mă întorc la ei, lasă-mă să plec. Niciodată. La ce mi-ai dat tinerețea? Ca să mi-o irosesc în palatul acesta încremenit în tăcere și moarte, printre chipuri de piatră și furtuni? Dă-mi licărirea de viață pe care o mai aveam și lasă-mă printre oameni. Niciodată. Atunci am să fug. Te voi vedea. Vânturile mele credincioase, aduceți lanțurile de gheață ca să legăm pe această ființă nerecunoscătoare și stați de strajă la porți. Veți vedea cum stăpânul vostru știe să pedepsească pe cei ce se răzvrătesc. Viscolule, prietene, la noapte să te nepustești asupra așezării acelei omenești de la poalele muntelui, să pătrunzi în bordee și să le dărâmi. Durare! Am să prăvăl zăpada de pe coaste asupra lor, am să îi îngrop în troiene, să nu rămână picior de om la hotarele împărăției mele. Durare, îndurare, stăpâne, îndurare! Eu nu am inimă. Nu știu ce înseamnă îndurare. Renule, micul meu Renal, mai tu mi-ai rămas. Dar cine știe pe unde hoinărești? Sunt aici, stăpâne. O, dragul meu, spune-mi ce să fac. Stăpânul tău vrea să pustiască așezările noastre și să ucidă oameni. Iar eu zac aici, legată în lanțuri. Ajută-mă! Nu pot, stăpâne. Desleagă-mă cel puțin din lanțurile astea blestemate. N-am putere asta. Dar iată, lacrimile tale le fac să se topească. Am să fug de aici, am să fug. Trebuie să le dau de știre oamenilor ce prăpădă-i așteaptă. Viața mea, stăpâne, n-ai să poți trece dincolo de pragul palatului. Afară străjuiesc vânturile. Am să le birui cu ajutorul tău, micuțul meu, Ren. Tu nu ai inimă de gheață ca uriașul și ai să te înduri de rugămințile mele. Știi ce ne așteaptă? Da, dar nimic nu poate să mă oprească. Să nu mai pierdem vremea. La drum, la drum! Și au pornit prin sările mari ale palatului. Deși mergeau în vârful picioarelor, li se părea că la fiecare pas podeaua de gheață răsună ca o tipsie de argint. Să ne întoarcem, stăpână! Să ne întoarcem cât mai e vreme! Ce frică! Nu putem lupta cu vânturile! Au să ne strivească! Bine, am să merg singură mai departe. Hei! Așteaptă-mă! Vin cu tine! Și din nou alte trepte care urcau și coborau de parcă palatul acela nu mai avea sfârșit. Dar ciudat! Pe măsură ce se apropiau de poarta mare de la intrare, fata mergea din ce în ce mai anevoie. Chipul ei neted se brăza de cute, ochii se împăienjeneau scăldați în apele bătrâneții, iar răsuflarea îi devenea grea și șuierătoare. Dar nimic nu putea să o oprească din drum. Bate la ușă, renule, ție o să-ți deschidă. Ei, cine? Eu, renul alb. Stăpânul m-a trimis să dau de știre tuturor viețuitoarelor care trăiesc în preajma omului, la hotarele împărăției, să fugă de urgie. Deschideți porțile! Urcă-te în spinarea mea, stăpână. Într-o clipă o să zburăm deasupra prăpastii. Așa, ține-te bine! Blestematule, ai nesocotit porunca stăpânului ghețurilor. Ajutor! Ajutor! Ajutor, vânturi rele! Biforule, a fugit domnița și renul alb! Ajutor! Iată, i-au ajuns aproape de marginea prăpăstiei, acolo sus, lângă peretele de stâncă. După ei, nu-i lăsa să scape! Am să fac marginea prăpăstiei atât de alunecoasă, încât n-o să se poată cătăra pe ea. Piciuro! Înceapă-i cu acele tale de gheață! Suntem pierduți! Încă puțin, renule! Adună-ți toate puterile! Mai avem câteva palme până sus! Așteaptă! Am să-mi arunc mantia albă peste vifă! Suflați! Suflați vânturi năplaznice! M-au orbit! Luați mantia asta de pe ochi! Îndată! Îndată, vifă! Au ajuns! Stăpâne, scapă! Legământul! De acum nu mai poți face niciun pas! Fie precum ce voia, stăpân al ghețurilor, dar n-ai să poți să treci de trupurile noastre cu toate slugile tale. Aici o să ți se spulbere puterea. Oamenilor din vale, n-ai să le poți face niciun rău. Așa crezi tu, vrăjitoare bătrână! Încearcă! Suflați vânturi năprasnice! Păriți-i să vezi! Și se porni o învolburare cum nu se mai pomenise pe fața pământului. Valori de zăpadă se înălțau până la cer, bubuind năprasnic și năpustindu-se către bietele coliberi risipite în vale. Bătrâna întâmpină cu brațele întinse, ca și cum ar fi vrut să strângă la piept uraganul de ninsoare. Și, izbindu-se de trupul ei, potopul se spulbera în mii de steluțe argintii care îi se așterneau la picioare într-un troian sclipitor, dar nici măcar un fulg de zăpadă nu putea să răzbată înspre colibe. Piciuiți-o, vânturi! Prindeți-i trupul în clești de gheață! Refaceți-o într-o stală de piatră! Și tu, ren blestemat, să pieri sub troianul de zăpadă! Lipește-te de mine, ca să te încălzești. Zăpada crește din ce în ce, o să ne acopere. Simt cum mă cuprinde bezna. Picioarele îmi sunt de piatră. Acum trupul, nu mai pot să-l mișc. Nu-l mai simt. Stăpână, stăpână, stăpână. Dragul meu, micuțul meu, renal. Acum e rândul tău, vrăjitoară. Pregătește-te de moarte. coarne albe. Mamă! Mamă! Trăiești? Ți-e trupul cald. E destrămată vraja. S-a topit. Mamă, ia o înghițitură de ceai. O să te încălzești. Fiul meu, ce cauți tu aici? Unde-i renul alb? Ia te uită. Renul care a dispărut aseară din turmă. Dar e mort. Mi-a dat toată căldura trupului lui, sărman. Mamă, am venit să te iau acasă. Nu-mi pasă de amenințările vrăjitorului. Hai să ne legem mai departe copiii și hai să le cânți așa cum le-ai cântat și nouă. Vei trăi în cinste până când îți va veni și ție sorocul. Am avut un vis. Se făcea că din prăpastia asta s-a înălțat un palat și în el domnea uriașul pustiului de gheață. M-am luptat cu el și l-am învins. N-a putut să treacă cu slujitorii lui de trupul meu să vă pustiască așezările. Mamă! Deși poate că n-a fost vis copilul meu. Iată, renul alb e rece ca o stană de piatră. Hai să-i săpăm un culcuș în zăpadă. Așa. Rămas bun, micul meu, ren alb. Urcă-te, Sani, și să povestești oamenilor tot ce s-a întâmplat. Da, fiul meu, furtunile pot fi supuse. Ne vom uni cu toții și le vom spulbera. Hii, renilor! Hii! De mult, tare de mult, trăia un împărat tânăr și semeț, care crâmuia o țară întinsă și frumoasă, plină de râuri și lacuri, de munți albiți de zăpadă, de coline cu vii de smarald și șesuri cu holde aurii. Cântecul păsărilor se amesteca cu râsul zglobiu al copiilor și cu murmurul apelor. Oamenii trăiau în pace cu toți vecinii, munceau cu hărnicie și, pretutindeni, veselia îmbelșuga casele. Dar, într-o zi, când holdele dăduseră în pârg și struguri începuseră să strângă chihlimbarul în boabe, se porni o uscăciune și o arșiță care pârjoli totul. Se frământa împăratul din zor până în miez de noapte să afle pricina acelui blestem. Se sfătuia cu bătrâni și tineri ce să facă să înlăture pojarul nimicitor, dar nimeni nu-l putea ajuta. În zorii unei dimineți, pe când stătea cu fruntea rezemată de pervazul ferestrei, obosit de gânduri și nesomn, a simțit ca o mângâiere prin plete și când a ridicat capul, a văzut venind spre dânsul în lumina abia simțită a răsăritului de soare o pasăre purtând în cioc o floare roșie, care strălucea atât de puternic și împrăștia atâta căldură, încât tânărul împărat a sărit în picioare și a întins brațele să o prindă. Numai că pasărea s-a ferit de brațele lui Ionică, așa îl chema pe împărat, și apoi a prins a se roti deasupra-i zicând: Împărate Ionică, sădește de-a lungul apelor, pădurilor și holdelor, floarea de lumină, și blestemul care îți pârjolește țara se va risipi Dă-mi-o. Dă-mi-o, pasăre măiastră. Eu nu ți-o pot da, dar du-te la marginea împărăției tale, acolo unde se întind apele lacului nestematelor, și caut-o pe Ileana cu plete de aur. Numai ea poate să-ți dea răsadul florii de lumină. Și pasărea s-a mistuit în depărtări. Ionică a chemat slujitorii și a poruncit să se adune în grabă tot sfatul țării și toți bătrânii din cetate. De ce ne-o fi chemat Maria sa așa de dimineață? Cine știe, poate din cauza blestemului. Oh, amarnic ne-a mai lovit. Uite bine Maria sa. Bine Maria sa. Maria ta. Cinstiți bătrâni și sfetnici, vă întreb, cine știe unde e lacul nestematelor? Nu știu, Maria ta. Nimeni n-a auzit măcar? Nu, Maria ta, n-am auzit. Unde e bătrânul învățat? L-a vestit cineva? Nu, Maria ta. Mergi, mare sfetnic, și-l vestește că-l rog să vie la sfat. Am înțeles, Maria ta. Măria ta, marele sfetnic mi-a spus de ce m-ai chemat la sfat. Și bine ai făcut. Am auzit de lacul nestematelor. Eram copilandru când l-am însoțit pe bunicul mării tale la vânătoare în codrul Gorunilor. Am făcut popas la stânca fulgerată și l-am auzit spunând că de acolo mai e de mers călare o zi și o noapte până la hotar. Dincolo de hotar s-ar afla lacul nestematelor. Codrul Gorunilor e spre soare apune. Mai mult nu știu, Maria ta, că e tare de mult. Îți mulțumesc din inimă, bătrâne învățat. L-ai slujit cu credință pe taică meu. Cu aceeași credință să slujești țara, cârmuind-o până mă voi întoarce. Așa. Plec spre hotarul dinspre soare apune. Iar tu, sluga mea de nădejde, pune șaua pe fulgeraș. Maria ta, stăpâne bun, îngăduie slujii tale să te însoțească la drum greu. Bine, și-ți mulțumesc pentru credință. Iar voi, cinstiți sfetnici, dați ascultare bătrânului învățat. Da, Maria. Maria ta, n-ar fi potrivit să poposim la poala codrului ăsta? Ia că 3 zile de când mergem fără odină. De mult am trecut de stânca fulgerată. Noaptea stă să se sfârșească și picăm de oboseală. Nu, nu, să mergem înainte. Pare mi se că după spusele oamenilor, pe aici ar fi lacul cel căutăm, dacă nu fi secat. Așa e, stăpâne. Și bine ar fi dacă am ajunge pe lumină la el. Uită-te, privește la înaltul cerului. Nu vezi cum pierd stelele? Nu vezi cum se luminează marginile cerului? Drepte, stăpâne. Atunci să mergem înainte. Hai. Ia spune, ce se zărește acolo? Unde, Maria ta? Drept în față, printre copaci, ca o sclipire de argint. E lacul, stăpâne. E lacul. Pădurea se sfârșește aici, parcă. Și lacul își bate apele în poiana asta fără de sfârșit. Cum mai sclipește roa în iarbă? Ce apă de creștar! Parcă e argint. Argint în apă, argint în iarbă, argint în aer, argint pretutindeni. Să ne întoarcem, stăpâne. Cine știe, cine știe cine ne ademenește cu atâta frumusețe? Nu, să descălecăm. Cine îngăduie frumosul, e însuși el frumos. Să lăsăm caii să pască aici, în poian. Nu, nu, nu, du-te cu caii și paște în marginea pădurii. Eu o să mă scald, să alung oboseala. Maria, dar parcă mi-e teamă. Du-te, credincioșule, du-te. Așa, M-am dezbrăcat. Ia să încercăm apa. Aha, tocmai bună de baie. Parcă te mângâie. Iarbă mai bună ca aici nu găsiți voi nicăieri. Ia uitați-vă, mă, căluților, cât de departe înoată măreasa. Mai să ajungă pe celălalt mal. Ia uitați-vă cum o întoarce. Nu ziceți nimic? Îți chem stăpânul, mă, fulgerat. Vine. Vine el, lasă. Ia uite-l cum vine. Dar ce-i asta? Apa se învolbă. Ai zice că e odihane. Ai zice că e odihane care se asmuțe asupra lui, sub apă. Înoată greu, se duce la fund. Nu. Înoată. Apa s-a liniștit deodată și ce lumină a năpădit tot lacul. Ai zice că măria sa acum înoată pe deasupra apei. Mă, căluților, mă, bidiviilor, scoabă să mă fac dacă nu-l poartă pe braț niște zâne. Dacă îl lasă bineșoare pe mal, a dispărut cu toate. Nu sfărăiți, mă, nu sfărăiți, mă, bidiviilor, cacuiacu. Iată, una a rămas. Îl mângâie. Ia să mă apropi binișor. Poate e fi de vreun folos. Să se întindă pustiul peste țara ta. Peste câteva clipe, aripele bajului întunericului mă vor duce împreună cu sipetul florii de lumină dincolo de străfundurile zărilor, până la steiul norilor, unde scurțele hărăzite de zmeu ca închisoare mie. Numai tu mă poți scăpa din robie. De aceea te-am chemat. Dar ai sosit prea târziu. Toată bajura mă cheamă. Îți petrec în deget inelul logodnei noastre. Când primești, ea va fi gata să-ți sece izvorul vieții. Tu inelul la frunte, la inimă și la cură și vei prinde puteri noi. Ține minte, inelul te poate ajuta doar o dată. Greu vei găsi cărările spre mine, dar să nu te lași. Să nu te lași înfrânt nici de primejdi, nici de viclenie, nici de stihiile cerului. Te aștept, Ionică. Vino. Pustiul se va întinde de acum și aici. Vino, Ionică. Vino. Maiculiță, ce-mi fuda să văd. M-am tărit binișor că nu m-a auzit nici firul ierbei. O clipă de mai întârzia, puneam mâna pe ea. Stai, nu pleca. Stai. Degeaba, măria ta, că a pierit. Ce mândrețe de fată. Ce fată, zână. Deci adevărat a fost. Nu am visat. Uite în deget inelul. Ia, ce scrie? Dar ce? De ce s-a întunecat deodată toate? Ia, scapă ramnarul ca să pot citi. Da. Uite, aprinde crenguța asta. Acum. Ileana Cosânseana cu floarea cântecului în cosiță. Măria ta, iarba se usucă. Lacul se preface în mlaștină. Și pădurea îngălbenește. Trebuie să plecăm, cheamă caii. Să strâng chingile, măria ta. Strânge ca pentru drum lung. Totul s-a făcut pământiu. Pustiul se va abate și aici. Așa a spus? Așa început. Gata, măria ta. Sus! Și acum, sluga mea credincioasă, întoarce-te acasă. Eu plec. Măria ta, nu măria ta, măria ta... Pustiul s-a întins nu numai peste țară, ci și peste inima mea. Fără Ileana și floarea cântecului, nici țara nu-i țară, nici eu nu som. Merg și eu, măria ta. Nu? Întoarce-te. Stai lângă marele cărturar și ajută-l să cârmuiască bine. Rămâi cu bine! Să te întorci cu bine, măria ta! Ah, ce mândrețe de zână! Și s-a tot dus Ionica făt frumos. Într-o zi, cu hainele zdrențuite, cu picioarele zdrelite, a ajuns el în fața unei prăpăstii fără fund. Pasămite acolo era sfârșitul pământului, căci nu era chip să o ocolească. Trebuie să cobor. De-i pieri aici, ori în altă parte, tot una. Nu, unde să pun piciorul? Aici. Așa. Acum dincoace. Și acum... Acum nu mai văd nimic decât hăul negru. Niciun loc ușor unde să-mi potrivesc piciorul. Și puterile-mi sunt sfârșite. Hai să mă odihnesc o clipă. Simt miros de viața străină. Împământean, unde a ajuns aici? Ce-i asta? Ce-a smut deasupra-mi o pajură? M-am ferit și cioculii a ispit în stâncă de-au trăjnit scântei. Și slei de puteri. Inerul Ilenei. Așa, la frunte, la inimă, la gură. Vino pajură acum! S-a încins istovitoare între Ionica și pajură. Într-un târziu, făt frumos a izbutit să prindă gâtul pajurei cu mâinile amândouă și a început să o strângă. Pajura, simțindu-și moartea, a zburat peste hău, cu Ionica atârnat pe spatele ei, până jos în adâncurile prăpastiei. Cu cele din urmă puteri, Ionica a răsucit gâtul pajurei până i-au troznit oasele și i s-a scurs picurul vieții. O scânteiere de lumină nu prea depărtată i-a sclipit în ochii lui Ionica. O lumină? Ce-o fi? E o moară. Uite scocul. Ce neagră e apa și repede. Fie ce-o fi. Am să intru aici. Hei! Hei! E cineva aici? Hei! Cine strigă? Eu! Om bun, bine te-am găsit, moșule. Om bun? Pământean? Cum de ai ajuns aici? Am coborât din piatră în piatră. Singur? Singur. Nu minți? Nu, moșule. Și încotro ne poate? Moșule, după cele necazuri și nevoi. Ești nemâncat și obosit. Ia! Ia de aici pâine, Uite și ulciorul cu apă. Moarea dumitale, moșule? Da, de unde ne poate? Ia smeului, care a răpit-o pe Ileana cea cu floarea cânticului în cosiță. Ce ai, nepoate? M-am mânecat ca mușcat lacom. Bea puțin, da. Da. Și unde-i stăpâna Mori? Că nu se mai vede altă așezare. Vino afară să-ți arăt. Ia. Vezi acolo, în stânga, pe creasta cea mai înaltă, o lumină? Cum, în vârful peretului acela drept? Da, acolo-s curțile ei. Doamne, dar nu-s prost eu să te cred. Păi cum urcă acolo? Apoi ce să urce? Careva. Făina, cum o duci acolo? Nu duc eu deloc. Vin tot la 2 săptămâni o pajure și încarcă fiecare către 4 saci de făină. 8 pajure? Da, hai să te culci, că e fi obosit. Ia ca întinde pe laița asta. Mulțumesc, moșule. Mulțumesc pentru toate. N-ai nevoie de ajutor, că-s atât de hărtănit că măcar un timp ne-ar prinde bine să rămân pe aici. Ce nevoie am de ajutor? Că doar nu împing eu pietrele de moară. Și apoi, ce știi tu să faci? Ei, nu-s priceput la treburile Morii. Doar să mătur, să umplu saci, să-i car. Și ce-i mai crede? Eu-s cam bătrân. Mi-ai putea ajuta. Dar afară de mâncare n-am ce-ți da. Mi-e de ajuns, moșule. Doar pentru un timp. Acum îngăduim să mă culc. Hai, culc. Că stai rostenit. Bun băiat s-a nimerit Ionica ăsta. Nici o lună de zile de când a venit și-a deprins toate treburile Mori. Și harnic, nevoie mare. Ia că azi trebuie să sosească pajul să ia făină și el și pregătește saci. Până o veni el să mă hodinesc un pic. Trebuie să ajung sus. De când am venit mă frământ să găsesc un chip să urc pe steiul norilor. Dar stânca e dreaptă și piatra luci e ca o plindă. Nicăieri un colțișor de care să te poți agăța. Ce să fac? Cum să fac? Ce să fac? Ce-ar fi țipând pajurile astea? Stăm de 2 ceasuri și așteptăm să ne încarce. Am ațipit-o, leac. Dar unde o fi Ionic? Ionică! Cine Ionică? Ionică? Ce să fie? Motanul meu! N-ați mâncat voi motanul surat! Hai, mai tăceți! Treceți să vă încarc! Întâi apajură! Așa! Un sac! Doi! Trei! Patru! Gata și ultima pașă. Hai, plecați, domn bun. Unde o fi Ionică? Era gata să mă prindă pajurile ca dăpostesc un străin. Ionică! L-a căutat bătrânul pe Ionică prin toate coclaurile, dar pas să-l găsească. Vezi că n-avea de unde să știe că într-un sac ce-l încărcase pe spatele pajurilor, Era Ionică Făt Frumos, care găsise astfel mijlocul să ajungă la curțile zmeului. Tocmai se căznea să iasă din sacul cu făină când... Cine este? Eu. Ce-i cu tine? De unde vii? Pazric! Omule, nu striga, sunt un biet ucenic. Ucenic? Ce ucenic? Unde? Adică am fost jos la moară. Și ce cauți aici? Caut pe meșterul Brutar. Poate s-o milostivi să mă învețe meșteșugul pâinii. S-am și eu un rost pe lume. Eu sunt meșterul Brutar. Măria ta, fie-ți milă. Ia-mă sub puterea măriei tale. Asta e meserie grea. Dar ce-ți sclipește în deget? Un inel. Inel? De unde l-ai? L-ai furat? Nu, măria ta. De la taică meu. Mi l-a dat la moarte. Te iau la mine dacă îmi dai inelul. Ți-l dau, meștere Brutar. Ți-l dau când o-i termina de învățat meșteșugul. Bine, hai cu mine. Hai. Inelul Ilenii l-a ajutat pe Ionică pentru a doua oară. Făt Frumos frământa aluatul și-și muncea mintea cum să ajungă în preajma Ilenei, căci nu se putea apropia de scările palatului pe care numai meșterul Brutar le putea călca în fiecare zi când ducea pâinea Ilenei. Meștere Brutar, cine a rumenit pâinea? Cine s-o rumenească, măria ta? Ce gustoasă e! Cine a frământat-o? Meșterul Brutar, măria ta. Ce-i asta? O piatră în pâine? Nu se poate. Cine a pus piatra? Iartă-mă, măria ta, poate ucenicul. Ucenic? Ce ucenic? Un ucenic nou, Ionică, a venit cu pajurele. Ionică? Pleacă din ochii mei și într-o clipă să mi-l aduce aici pe ucenic. Alerg, măria ta. Ionică, eu să văd ce-i în boțul de pâine. Inelul logodnei mele cu Făt Frumos. Să fie ajuns aici. Cine altcineva ar fi putut pune inelul în pâine? Intră, netremnicule, la măria sa. Lasă-l. Tu ai pus inelul în pâine? Inelul? Ce inel? Ce inel, netremnicule? Al meu? Ies, măria ta. Eu l-am pus, măria ta. Ionică, Făt Frumos al meu. Ileana. Cât te-ai schimbat, Ionică. Ți-s drențele pline de pulberea drumurilor și ochii de apele oboserilor. Ți s-au înfrățit pletele cu zăpada piscurilor. Ileana. Dar îți simt zvâcnetul inimii, lovind până în inima mea. Spune-mi, domnița inimii mele, cum desferecă în floarea de lumină a cântecului, căci în urma mea am lăsat doar pustiu. Tu cu puterea dragostei și a brațelor, eu cu puterea dragostei și a iscusinții. Iată în perete paloșul greu al zmeului. Prinde-l în mâini. Așteaptă până te chem. Să lovești acolo unde îți fac semn și să strigi pentru vecie. Pentru vecie cu tine, Ileana. Hai, vine zmeul, ascunde-te. Vai, unde-i? Cine? Luminatul stăpân al vieții mele, care să alunge dușmanul. Care-i dușman, Ileana? Mărite zmeu, paznicii mi-au spus că se îndreaptă spre castel vânturile prădalnice care vor să fure sipetul măriei tale. Sipetul meu? Sipetul florii blestemate? Da, stăpâne. Dar cine-l poate ridica, frumoasă Ileana? Dacă nu-l pot ridica, îl pot deschide. Dacă mă prefac în zăvor și lacăt, nimeni nu-l mai poate deschide. Ar trebui să te prefaci, mărite stăpân, înainte ca vânturile să sufle asupra palatului. Deși-s obosit, mă plec sfatului tău. Ionică, vino încet. Lovește o singură dată cu paloșul peste veriga zăvorului și alacătului, cu toată puterea, și strigă cum ți-am spus. Pentru vecie! Pentru vecie! M-ați răpus! Blestemul întunericului e străpuns! Ionică, deschide sipetul! Ridică capacul! Floarea cântecului, ce minunăție, cum mă învăluie lumina ei. Cad zdrențele de pe mine, anii luptelor și ai oboselilor fug înapoi, pletele strălucesc negre. Ajută-mă să-mi prind floarea în cosiță. Așa, hai, acum vin la fereastră. Privește, Ionica. Depărtările sunt iarăși de argint. Pădurile prind să înflorească. Privește zborul păsărilor. Săgetează cerul cu aripile și urcă în tării cântecul lor. Apele își curăță unda și bat încet în maruri chemarea. Chemarea la viață, Ileana. Până în zări se adună mulțimile. Și oamenii învață să cunoască iar râsul. Să le vestim nunta noastră. Să plecăm de aici. Ne așteaptă plaiurile mele. Să plecăm, făt frumos.